مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب بنا دینے بنانے مجھے کو نہ دے سزا یا رب اور نہیں رحمت کا سزا یا رب بنا دینے کے بنا